I'ma get a baby. 12년은 Fendi 아디오 저어고 나 AP 바디박 나 LV 망어 폰 galing din sa hudyong daddy niya. Sa akin lang siya tumatagal kahit madami pa mga lalaking gusto lamang siya na mahiga. Gusto sa pusong malamig siya na magpahinga. Yeah, yeah, I'ma get a baby. Gusto niya ng Fendi at Dion sa agod na AP matibag na LV mga phone galing din sa hudyong daddy niya. Sa akin lang siya tumatagal kahit madami pa mga lalaking gusto lamang siya na mahiga. Gusto sa pusong malamig siya na magpahinga. Yeah. Ayaw niya sa laking, gusto lang niya sa tug. Kilala na siya sa amin kapag naglalakad. Hindi siya natatakot kapag merong balagbag. Alam niya rin naman kasi ako'y pumapalag. Nakikita sa lasada lahat kayo lapagan. Di bumababa pag presyo di matapatan. Kasama ko yung gang na pumapulap sa yung city. We gon' make it to the top kaya kasama pinipili. Dugging out sa bando, ballin' like Lamelo. Bosses walang preno, rinig mo aking echo. Sulat nagbabaga, puso nagyayelo. Mula lang yung hawak, alang kami sa kwet mo. Walang pahay sa bitch, you know I said it, I will marry you. Kukunin lang yung bed, sayaan mo lang I'm a lady. Duramdam ko na to una pa lang, feels like I'm on dead. Yung dito para sa lahat, may dick is only for my baby. Yeah, alam ko sa sarili ka mabigit. Kaya wala nang oras pa sa mga basic. Start at tila tayo na magkipalik eh. Mga ups ay sila mo lang, they be creeping. Alam ko sa sarili ka mabigit. Kaya wala nang oras pa sa mga basic. Start at tila tayo na magkipalik eh. Mga ups ay sila mo lang, they might get a baby. Gusto niya ng Fendi at Leo sa agod na AP matibag na LV mga phone galing din sa hudyong daddy niya. Sa akin lang siya tumatagal kahit madami pa mga lalaking gusto lamang siya na mahiga. Gusto sa pusong malamig siya na magpahinga. Yeah, yeah, I'ma get a baby. Gusto niya ng Fendi at Dion sa agod na AP matibag na LV mga phone galing din sa hudyong daddy niya. Sa akin lang siya tumatagal kahit madami pa mga lalaking gusto lamang siya na mahiga. Gusto sa pusong malamig siya na magpahinga. Yeah. Walk straight on my dream and there she is. How can I make you my chick? I like you better by my side. Yeah. Walk straight on my dream and there she is. How can I make you my chick? Thank you.